roku. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 rady 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 28 stycznia, 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Są noty Interpolu za 3 Białorusinami. 4 lata temu zmusili polski samolot do lądowania w Mińsku. Przed sądem w Hajnówce stanęło 5 aktywistów. Mają zarzuty za ułatwienie migrantom pobytu w Polsce. Ptaki nam się rozśpiewały tej zimy. Tak naprawdę w tym roku jeszcze nie mieliśmy zimy, więc takie akty uniesienia i radości z ocieplenia występują. Interpol ściga 3 Białorusinów, którzy w 2021 roku bezprawnie zmusili polski samolot do lądowania w Mińsku. Aresztowali lecącego nim białoruskiego opozycjonistę Ramana Protasiewicza i jego partnerkę. Na wniosek prokuratury generalnej wobec 2 mężczyzn Interpol wydał czerwone noty. Dotyczą ewentualnej ekstradycji podejrzanych do Polski. To jest były dyrektor Białoruskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Leonid C., szef zmiany kontroli lotów na lotnisku w Mińsku, Jewgenij C. oraz naczelnik KGB, Andrzej A. Problem jest też tej natury, że Białoruś nie wydaje własnych obywateli, przebywając na terytorium Białorusi. No, siłą rzeczy te osoby, ci podejrzani, korzystają z bezkarności. Powiedziała nam rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Śledczy zwrócili się również do sądu o wydanie za tymi mężczyznami europejskich nakazów aresztowania. Pozwoli to na wszczęcie poszukiwań na dodatkowym poziomie w ramach Schengen. Proces 5 aktywistów oskarżonych o ułatwianie nielegalnym migrantom pobytu w Polsce rozpoczął się przed sądem w Hajnówce. Oburzenia w związku z działaniami prokuratury nie kryją organizacje humanitarne. Od rana przed budynkiem sądu trwa protest, na który zjechali ludzie z różnych części kraju. Ja jestem z Krakowa. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać solidarność z osobami, które pomagały uchodźcom na granicy. Jest to bardzo ważne, żeby tutaj być i żeby pokazać wsparcie. Jestem oburzony tym, że państwo polskie postanowiło postawić zarzuty 5 osobom za pomoc ludziom w potrzebie, gdzie w prawie polskim jest jasno określone, że osobom w potrzebie trzeba pomóc. Każdy człowiek ma prawo do ochrony, do bezpieczeństwa. To, co zrobili ci wolontariusze, to jest prawdziwe bohaterstwo. Absolutnie takie zachowania powinny być nagradzane, a nie karane. Zarzuty, które tutaj się pojawiają, zagrożone karą pozbawienia wolności aż do lat 5. Maciej Nowicki, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. To są zarzuty, które mają na celu tak naprawdę wywołanie efektu mrożącego, czyli ten proces ma wręcz taki właśnie charakter polityczny, nie powinien absolutnie mieć miejsca. Chodzi o wydarzenia z marca 2022 roku. Wówczas funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Narewce zatrzymali 2 samochody, w których byli aktywiści, rodzina z Iraku i Egipcjanin. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania ministry do spraw równości. PiS złożyło wniosek o wotum nieufności wobec Katarzyny Kotuli. Argumentują, że jej działania w resorcie są niebezpieczne dla dzieci i młodzieży. Jako przykład podają pracę nad projektem ustawy o uzgodnieniu płci, mówi posłanka PiS Anna Milczanowska. Mówimy kategoryczne nie takim działaniom, jakie prowadzi pani Kotula, bo wiemy, że ta agenda lewicowa prowadzi donikąd i wielu nastolatków kończy samobójstwem, wielką depresją po tym, kiedy dokonano u nich tej tak zwanej korekty płci. Nie ma takiej ustawy, a wniosek PiS to element brudnej kampanii prezydenckiej, odpowiada na to ministra Kotula. Absolutnie nie ma tej ustawy, nie ma jej we wpisie, nie ma założeń do tej ustawy, więc naprawdę rozmowa o ustawie, która jest ustawą Yeti, no jest dzisiaj tylko jakimś chorym wyobrażeniem Prawa i Sprawiedliwości i cyniczną grą polityczną, żeby szczuć na społeczność LGBT. Wniosek o wotum nieufności wpłynął już do marszałka Sejmu. Nietypowa jak na końcówkę stycznia pogoda bez opadów i z dodatnią temperaturą wywołała niezwykłą aktywność ptaków. Swoje poranne koncerty rozpoczynają już przed świtem, między innymi w Łomży. O tej porze roku to jest bardzo dziwne. Ćwierkają. Tyczenie, ale są anomalia. To może klimat się zmienia i ten proces trwa. Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Mariusz Sachmaciński. Jest tyczeń i te obserwacje to nie tylko dotyczą ptaków. Kiedy okna otwieramy albo nawet są jeszcze zamknięte, słyszymy na przykład rano kosy. Tyczeń z taką temperaturą w pewnym sensie destabilizuje życie różnych zwierząt, bo tak naprawdę w tym roku jeszcze nie mieliśmy zimy, więc takie akty uniesienia i radości z ocieplenia występują. Dziś miejscami na południowym wschodzie Polski temperatura sięgała 15 stopni. Klimat. Jakość powietrza w Krakowie nieznacznie się polepszyła i czujniki w centrum miasta nie wskazują już smogu, ale jakość dostateczną. W Zgorzelcu, Krotoszynie, Włocławku i Poznaniu jakość jest umiarkowana, w pozostałej części kraju bardzo dobra lub dobra. Do jutra w sieci energetycznej obowiązują tak zwane zielone godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O 18.05 czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin już są na parkiecie. Od kilku minut grają o awans do półfinału Pucharu Challenge. To rewanż. W pierwszym meczu ograli Hiszpanów z Meiji do 0. Jak na razie 5-4 dla Bogdanki. Wieczorową porą w Pucharze C Fase Koresowie Rzeszów podejmie Cypryjczyków z Pafiakos Pafos. Na wyspie Afrodyty rzeszowianie wygrali 3-1, choć spacerek to nie był. Tam powiem szczerze, bardzo się męczyliśmy. Tam było 1-1, przegrywaliśmy 21-19. Naprawdę ciężka hala, ciężkie warunki, taka wariacka drużyna, taki dziki atakujący. Ciężko nam się tam grało, naprawdę nie było łatwo, ale no mam nadzieję, że jednak mecz u siebie powinien być zdecydowanie łatwiejszy, bo w naszej hali nam się gra dużo lepiej, więc mam nadzieję, że to będzie mecz bez większej historii, ale nikogo nie wolno lekceważyć. Mówił libero rzeszowian Michał Potera. Początek meczu o 20.30, o tej samej porze o wygraną w Pucharze Prezydenta zagra reprezentacja piłkarzy ręcznych. W finale tych rozgrywek pocieszenia zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, a profil rywali stworzył obrotowy Michał Gębala. To jest sporo zawodników, którzy gdzieś tam grali w Niemczech, w drugiej lidze. Spodziewałbym się takiego stylu trochę niemieckiego, styl, który myślę nam leży. Duzi, silni goście, nam taka gra bardziej odpowiada niż z małymi, szybkimi zawodnikami. Mały i szybki jest bolid Mercedesa, którym w 1955 roku w Formule 1 ścigali się pięciokrotny mistrz świata Argentyńczyk Juan Manuel Fangio oraz Brytyjczyk Stirling Moss. Legendarny samochód idzie pod młotek. Licytacja srebrnej strzały w sobotę w Stuttgarcie. Spodziewana jest rekordowa kwota, najwyższa w historii. Jak dotąd najdroższym autem sprzedanym na aukcji był Mercedes 300 SLR Coupé. W 2022 roku poszedł za 141 milionów dolarów. Tyle co nic, bo bolid na prostej na torze Monza rozwija prędkość 215 km na godzinę. Tylko gdzie potem nim jeździć? Sport wraca po 21. W nocy zachmurzenie duże, na północnym zachodzie umiarkowane opady. Poza tą częścią Polski raczej przelotne. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 2 do 6 stopni Celsjusza, ale będzie dużo cieplejszy południowy wschód, tam do 8 stopni w nocy, a na Podhalu lokalnie minus 5. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura od 6 na północnym zachodzie do nawet 12 stopni na południu i południowym wschodzie Polski. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tej ekipie jesteśmy z Państwem jeszcze godzinę. Za kilka chwil zajmiemy się tym, jak zmienia się turystyka w Tatrach, a zmienia się od bardzo delikatnej strony. prawie 13 minut po godzinie 18. My dzisiaj w radiowej Trójce wspominamy kioski. Myślę, że one wtedy pełniły trochę taką funkcję jak dzisiaj smartfony. Były zlokalizowane często przy przystankach autobusowych. Bardzo często z koleżankami, z kolegami jako dzieciaki staliśmy przy tych kioskach, nie kupując niczego, ale oglądaliśmy różne rzeczy, które kompletnie były nam niepotrzebne. Były kolorowe, przyciągały wzrok i uwagę. Wtedy przynajmniej robiliśmy to razem. Kto powyżej 30 kiosku nie scrollował, niechaj pierwszy kamieniem rzuci. Zapraszamy do Trójki. Teraz zajmiemy się turystami w Tatrach. Ich rekordowa liczba to radość dla sektora turystyki na południu Polski, ale z drugiej strony to też wyzwanie dla ochrony przyrody. W Tatrzańskim Parku Narodowym na szlakach brakuje toalet. Ludzie wybierają więc ustronne miejsca, co może mieć poważne konsekwencje dla natury. Jest więc pomysł, by turyści nosili ze sobą plastikowe worki. Jeżeli ktoś chodzi po szlakach dużo i na przykład schodzi czasami z tych szlaków, to widać takie miejsca. Karolina Nalewajko, wędrowniczka tatrzańska. Że jest po prostu jakby jałowa ziemia. Czasami widać też dużo śmieci, widać pampersy, podpaski, jakieś tam mokre chusteczki czy takie inne rzeczy. Czasami jest to poprzykrywane kamieniami, czasami no to nie jest to poprzykrywane w żaden sposób. I takie miejsca faktycznie łatwo znaleźć w momencie, kiedy się schodzi ze szlaków, szczególnie jeżeli są to te najbardziej popularne szlaki. A ludzkie odchody zaburzają naturalną równowagę, o czym mówi Jakub Smakulski, ekspert do spraw ochrony środowiska, ekolog spółka ZOO. Zwróćmy uwagę, to są góry i mamy spływ powierzchniowy. Tak, czyli jeżeli pada deszcz, no to praktycznie, jeżeli fekalia są w nieodpowiedni sposób, nazwijmy to, zabezpieczone, zakopane czy oddane, że tak powiem, bezpośrednio na skałę, no to przy spływie powierzchniowym spływa to wszystko do cieku, czyli mamy skumulowane zanieczyszczenie cieku. Po drugie, też spora część ludzi używa chusteczek nawilżanych, nie mówimy to o chusteczkach higienicznych, tylko tych nawilżanych, no których rozkład jest bliski 100 lat. Zwierzęta naturalnie boją się ludzi. Katarzyna Wiekiera, pracownia na rzecz wszystkich istot. One zaczynają unikać pewnych miejsc, gdzie tych ludzi gromadzi się najwięcej. Zmniejsza się dla nich ten teren, gdzie one mogą żyć, czuć się swobodnie. Park przestaje być dla nich bezpieczną ostoją, domem, a przecież Park Narodowy został powołany po to, by właśnie chronić je, rzadkie gatunki zwierząt czy roślin. Rozumiem, że pierwszy taki instynkt, jak się słyszy o takim rozwiązaniu, może być nie, absolutnie nie będę tego nosić. Ale sama jakby spotkałam się z tymi rozwiązaniami za granicą, nawet sama raz używałam takiego, co potocznie po angielsku nazywa się shit tube'em. I może i to nie jest najfajniejsze, no ale jednak z drugiej strony no chronimy naturę tutaj. Eksperci Katarzyna Wiekiera i Jakub Smakulski są zgodni, że to rozwiązanie na pewno pomoże w ochronie tatrzańskiej przyrody. Jednak czy jest wystarczające? To działanie jest przede wszystkim nieadekwatne do skali zagrożeń. Same woreczki na odchody to nie jest złe rozwiązanie. Turyści nie powinni zostawiać po sobie żadnych śladów podczas wędrówek i potrzebują takich rzeczy jak woreczki na odchody. Jednak w żaden sposób nie jest to rozwiązanie, które zmniejszałoby tą potężną presję, która zagraża przyrodzie tatrzańskiej. Parku Narodowego. Być może najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu ograniczenie liczby turystów, którzy jednocześnie mogą wejść na dany tatrzański szlak czy w konkretny rejon Parku Narodowego. Takie ograniczenia dotyczą m.in. Patagonii, ale i parków narodowych w Stanach Zjednoczonych czy na Teneryfie. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. 20 minut po godzinie 18. Tu Trójka. Setki tysięcy Palestyńczyków wróciły już z południa Strefy Gazy na jej północ, skąd uciekli przed wojennymi działaniami Izraela. To państwo zezwoliło ostatecznie na powrót w ramach realizacji porozumienia o rozejmie z Hamasem. To nie tylko powrót do Morza Ruin, ale także śmiertelnie niebezpieczna droga. Mimo rozejmu w Strefie Gazy wciąż dochodzi do wymiany ognia i izraelskich uderzeń z powietrza. O szczegółach Michał Strzałkowski. Tylko wczoraj wyznaczoną przez wojska izraelskie linię oddzielającą północ Strefy Gazy od jej południa przekroczyć miało 200 tysięcy palestyńskich cywilów. To m.in. mieszkańcy miasta Gaza, czy położonych jeszcze dalej na północ miast Beit Lahia, Beit Hanun i Jabalia. W wielu przypadkach zamiast swoich domów zastali jednak tylko ruiny. Dotarliśmy do Gaza City wczoraj po południu i jedyne co mogliśmy zrobić to zostać na ulicy. Spędziliśmy tak całą noc, nikt nam nie pomógł, bo wszyscy w okolicy są w takiej samej sytuacji. Żadna pomoc zagraniczna jeszcze zaś tu nie dotarła. Nawet nie możemy się skontaktować ze swoimi bliskimi, którzy zostali tu na północy. Nie działają żadne telefony, nie ma żadnej łączności, jesteśmy wyczerpani. Tylko spójrzcie na moje wyczerpane dzieci. Mówi Palestynka Heba Latar. Ona i tak miała szczęście. Wraz z rodziną dotarła do miasta Gaza. Bezpiecznie. Podczas drogi doszło bowiem do wielu tragedii. Strefa Gazy wciąż jest niebezpieczna, a między wojskiem izraelskim a bojownikami Hamasu dochodzi czasem nawet do wymiany ognia. Wczoraj izraelski samolot zbombardował jedną z domniemanych kryjówek Hamasu, ale ofiarami stali się cywile. Zginęła 11-letnia dziewczynka, a troje innych dzieci zostało rannych. Dużo było jednak także radosnych obrazków, gdy ktoś po miesiącach rozłąki spotkał się z matką lub gdy dwóch braci bliźniaków mogło się zobaczyć pierwszy raz od ponad roku. Wiele ludzi ruszyło na północ dla takich właśnie radosnych chwil, często decydując się na wielkie wyrzeczenia. Szedłem z rodziną, ale gdy mijaliśmy Nusejrat i kierowaliśmy się ku Gazie, rozdzieliliśmy się w tłumie. Jestem ranny w nogę, nie byłem więc w stanie iść szybko. Zostałem sam, bez wody i jedzenia, a jedna z kul mi się złamała. Udało się jednak związać mocno sznurkiem. Nasze życie to tragedia, ale wszyscy wierzymy, że powrót do domu może zapoczątkować odbudowę tego życia. Choć sam już nie wiem, czy jest co odbudowywać. Mówił Palestyńczyk Wasil Nabil. O organizacji humanitarnej już szykują się doniesienia pomocy w Strefie Gazy. Potrzeby są ogromne, mówi Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. W większości domy są zrównane z ziemią, to też prawda, ale wszyscy chcą wrócić do siebie, chcą spotkać swoich bliskich, swoich przyjaciół. Wyobrażam sobie ulgę tych ludzi, którzy 15 miesięcy żyli w nieustannym strachu, przesuwani z miejsca na miejsce przez rozkazy rządu Izraela. Organizacje pomocowe szacują, że w najbliższych dniach na północ Strefy Gazy może dotrzeć jeszcze 400 tysięcy kolejnych cywilów. O sytuacji w Gazie opowiadał Michał Strzałkowski.

trwa prawdopodobnie do 20 godzin. Zjawisko widać z wielu punktów widokowych w Parku Narodowym Wulkanów Hawajskich. Lawa nie stanowi zagrożenia dla domów ani infrastruktury. Pełny serwis Trójki o 19. A już teraz pora na ekonomiczne podsumowanie dnia Sylwii Zadrożnej. Przeszło 12 tysięcy kredytów próbowano wyłudzić w ubiegłym roku w Polsce. Udało się je udaremnić i uratować spore kwoty pieniędzy dzięki bankowej bazie dokumentów zastrzeżonych, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. W ostatnim roku mieliśmy 150 tysięcy zastrzeżonych dokumentów, z czego w ostatnim kwartale 29 960. W całym roku udało się udaremnić blisko 324 miliony złotych takich wyłudzeń przy wykorzystaniu skradzionych i sfałszowanych dokumentów, a w czwartym kwartale 80 milionów złotych tylko w ten sposób zablokowany. Dlatego tak ważne jest zgłaszanie kradzieży dowodu osobistego albo paszportu nie tylko na policji, ale także w banku. A najwięcej prób wyłudzeń w ubiegłym roku mieliśmy w województwach dolnośląskim, śląskim i mazowieckim. Biuro Informacji Kredytowej podało tymczasem, że blisko 70% Polaków ma dostęp do weryfikacji behawioralnej, ale 22% nie wie, jak ona działa. A narzędzie to może być skuteczną metodą ochrony konsumentów, ponieważ poprzez badanie zachowań użytkownika wykrywa, gdy to nie on korzysta z konta. Najczęściej stosowanym mechanizmem zabezpieczającym konto są obecnie loginy i hasła. Dla 6 na 10 polskich firm rekrutacja pracowników z odpowiednimi umiejętnościami jest sporym wyzwaniem. Najtrudniej o kandydatów z kompetencjami inżynieryjnymi i logistycznymi, mówi Monika Majewska z Manpower Group. 59% organizacji w Polsce ma trudność w zrekrutowaniu pracowników o pożądanych kompetencjach. Choć wynik nadal jest wysoki, to spadł o 7 punktów procentowych względem zeszłorocznego badania. Jest także mniejszy od średniej globalnej, wynoszącej 74%. Wśród kandydatów z Nadwisły najtrudniej o kompetencje w obszarze inżynierii, logistyki i operacji, obsługi klienta, produkcji, a także HR. Branżą, w której pracodawcy mówią o największych wyzwaniach rekrutacyjnych, jest transport, logistyka i motoryzacja, w której aż 70% firm deklaruje problemy ze znalezieniem odpowiednich rąk do pracy. 2 miliony osób odwiedziło położoną na Atlantyku portugalską Maderę w okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku. Wśród zagranicznych gości z Unii Europejskiej dominowali Niemcy, na drugim miejscu byli Francuzi, a na trzecim Polacy. Na zielono zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek zyskał prawie procent. Dolar kosztuje obecnie 4,03 zł, euro 4,20, frank szwajcarski 4,45, a funt brytyjski 5 zł i 1 grosz. W nocy sporo chmur, na północnym zachodzie umiarkowane opady deszczu, temperatura minimalna od 2 do 6 stopni Celsjusza. Jutro miejscami przelotnie popada, wysoko w górach może być to śnieg, będzie od 6 stopni na północnym zachodzie do 10-12 na południu i południowym wschodzie Polski. Do godziny 19 zostało jeszcze 25 minut. Przed nami opowieść o znikających kioskach, które Państwo ciepło wspominają. Dla mnie kiosk Ruchy był prawie bogiem, dlatego że co sobotę o 5 rano pojawiała się taka gazeta Dziennik Ludowy. Nie czytałem tych gazet, tylko chodziło o plakaty, które były dodatkiem. Co sobota tak czekałem. Zimą to było minus 20 ponad stopni często, ale jak któregoś dnia był plakat Europe, no to byłem w ciężkim szoku. Reportaż o kioskach. Był sobie Ruch, już za moment w Trójce, a teraz Block Party. 21 minut do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Sentymentalnie i z uśmiechem o przeszłości. Bo kto nie pamięta kiosków ruchu? Przeszklonych budek, w których kupowało się ulubione gazety albo zakładało teczkę, by ten ulubiony tygodnik na pewno nie został wykupiony. Mało kto wie, że ta sieć powstała ponad 100 lat temu. W 1918 roku, gdy na peronie Dworca Głównego w Warszawie otwarty został pierwszy kiosk ruchu. Kioski pojawiały się też w filmach, na przykład w kultowej komedii Stanisława Barei Miś. Ale w grudniu ubiegłego roku zniknęły. Zamknięto ostatni kiosk ruchu. Część z tych budek stała nawet na cmentarzysku niedaleko Łodzi, ale potem i te relikty przestały istnieć. Magdalena Skawińska i Jakub Tarka nazwali swoją sentymentalną opowieść Był sobie ruch. Posłuchajmy. Rok czasu już ich nie ma. Teraz minęło na święta Bożego Narodzenia. Przyjeżdżały samochody na warszawskich numerach, pisało na drzwiach ruch. Wszystkie kioski, nie wiem, czy z województwa łódzkiego, czy z całej Polski, ktoś tutaj po cichu przywiózł, kupił działkę i to zwoził do lasu, zastawiał, tak? To dużo tych kiosków tutaj było? No ja wiem, około 60. Było zainteresowanie. Dużo ludzi przyjeżdżało, całej Polski, ze Śląska. Trójka była chyba łódzka. Nie wiem, czy Polsat też nie był. Pani była, patrzyła, jak to wygląda? Ja to na co dzień widziałam, proszę pana, więc no co ja mam tu opowiadać? Jest pani zadowolona, że tego nie ma? Tak, bo nie ma ludzi po nocach, tak? No trzecia, czwarta w nocy to jest jednak męczące. Niektórzy przyjeżdżali, bo gdzieś tam byli na cmentarzysku lokomotyw, jakiś tam ze Śląska był, no i tu wyczytał, że jest cmentarzysko, kiosku też przyjechał obejrzeć. Może szukali, czy tam coś nie zostało w tych kioskach? A no może, no nie wiem tam. Metalowy, okratowany, duże szklane szyby. Te kraty codziennie się zasuwało, kłódki zakładało. Małe okieneczko, każdy się schylał. To tak jakby się w pas kłaniał. Tak, tak, tak. Moja koleżanka też miała taki kiosk. To u niej jeszcze trzeba było klęknąć i głowę schylić, żeby zobaczyć w środku. Przez to małe okienko łatwiej było coś szepnąć, czyli jeżeli ktoś sobie zbudował dobre relacje z kioskarzem, no to nie musiał od razu całej kolejce opowiadać, z jakim interesem przychodzi. Czyli nawet można było umówić się na jakąś godzinę na odbiór jakiegoś deficytowego towaru. Dzień dobry. Dzień dobry. Można do pana tutaj wejść? Jasne. Pamiętam, że były właśnie towary deficytowe typu papier toaletowy czy proszki. Te proszki pamiętam do tej pory, bo po drugiej stronie istniał taki zakład oczyszczania terenów zieleni. To były takie kobiety na ogół ze wsi, które przyjeżdżały tutaj do Warszawy do pracy. Tutaj też robiły zakupy. No i jeżeli na przykład dowiedziały się, że ja będę miał tego i tego dnia dostawę, potrafiły przez 2 godziny chodzić się koło kiosku, zamiatać miotłami, więc miałem bardzo, bardzo czysto, nie? No i w pewnym momencie, jak przyjechała ta dostawa, więc one się ustawiły, były pierwsze w kolejce, każda chwyciła zgrzewkę i wszyscy byliśmy zadowoleni. Oprócz tych, co nie dostali. Zabawki czy artykuły papiernicze, są ołówki kopiowe, no ale mamy też jeszcze plastry na odciski na przykład. Centrum Historii Zajezdnia. Ten kiosk, który państwo mają na wystawie, łatwo było zaaranżować takie miejsce. Z jednej strony wszyscy wiemy, czym jest kiosk, jaką ma formę, jak powinien wyglądać i co powinno w nim być. Gazety, książki, jakaś drobna chemia. A z drugiej strony ten asortyment, w zależności od tego, kogo by się zapytało, wszyscy będą wspominać coś zupełnie innego, w zależności od tego, który moment rozwoju tych kiosków zapamiętali. Zawsze była w kiosku ruchu Trybuna Ludu, Życie Warszawy. W Warszawie ekspres wieczorny znikał szybko. Wypatrywałem przez te witryny, co też ta pani ma tam za ladą, bo na przykład miała przegląd sportowy. Ale to nie było takie proste kupić przegląd sportowy, bo nie można było kupić przeglądu, jeśli się nie wzięło w pakiecie Trybunę Ludu. I tak było w wielu kioskach. A z Trybuną Ludu, co robiłeś? W domu mieliśmy piec, więc czymś trzeba było rozpalać. Partia, znaczy nie partia, oficjalnie RSW, prasa, książka, ruch rządziła przydziałami papieru. i jak był tytuł po rosyjsku prawilny, Trybuna Ludu, papier miała ile chciała. Natomiast gazety mniej spolegliwe miały tego mało. Jak nie miałeś teczki, to byś nie miał w ogóle gazety tej, którą chciałeś, na przykład, nie wiem, Politykę. Kiedyś to nie było w moim kiosku, ale tu chodzi o moją siostrę. Siostra moja Irena mieszka w Cieszynie i miała taki zaprzyjaźniony kiosk. Siostra do tej pani, że chciałam przyjaciółkę. Ona mówi, a ma pani teczkę? Ona mówi, nie, ale mam siatkę, nic z niej nie widać. A co z mięsem? To nie było mięso. To chyba były jajka ze wsi. Jakaś pani przywoziła takie właśnie dobre jajka od kur i u zaprzyjaźnionej kioskarki zostawiała te jajka. Taki paczkomat analogowy lub też, nie wiem, biologiczny. Byliśmy w szkole podstawowej, myślę, że gdzieś w okolicach jakiejś 5. czy 6. klasy i rozrywka polegała na tym, żeby podejść do kiosku i poprosić o prezerwatywy. Jedne nazywały się Eros X, a drugie Eros All X. Czym się różniły? Nie mam pojęcia. Tak, no oczywiście myśmy używali tych prezerwatyw jako takich bomb wodnych, to znaczy napełniało się to wodą i zrzucało się z wysokiego piętra wieżowca. Ponieważ w czasie myślę, że można byłoby kogoś zabić, jakby to trafiło w człowieka z takiej wysokości, ale wtedy żeśmy o tym nie myśleli. No i to był ten nasz kiosk przy ulicy Gierymskiego na Dolnym Mokotowie. Pierwsze kioski powstały w tej formule kiosków ruchu tej firmy w 1919 roku, więc to jest jeszcze inicjatywa przedwojenna. Ten okres PRL-owski to jest jakby kontynuacja z tą samą nazwą, oczywiście już jako taki monopolista po prostu na rynku ogólnokrajowym, no ale po 1989 roku niezbyt szybko sprywatyzowano kioski ruchu, jakby przedsiębiorstwo, które nimi zarządzało, no ale zmiany były wprowadzane między innymi właśnie w asortymencie. Już w późniejszych czasach, jak mój syn był mały, kiosk był zbawieniem, jak się czekało na autobus. Dlatego, że tam były w tych gazetkach te kolorowe takie jakieś dodatki. Część kościotrupa, czy zaczynała się seria składania samochodu. I po prostu te dzieci były spokojne przy tych kioskach, bo one z tym nosem przy szybie oglądały te wszystkie gazetki ciekawe. W czasach po przełomie i tego dzikiego zachodu kioski też rzeczywiście kusiły, je patowały i to wcale nie było jakoś specjalnie ukryte paniami roznegliżowanymi. Syn się podśmiechuje. Panowie kupując taką gazetę to różne historie opowiadają. Dla kolegi, który nie ma światła, to taką bez płyty, nie? Ale to zawsze troszkę się porozglądają. Często gęsto kupią szarą gazetę i tamta jest wkładana w tą szarą gazetę. To już myślałem, że w drodze internetu to nie będzie. Nie, jeszcze parę tytułów zostało. Tak, tak, tak. Ta boczna szyba tam jest poświęcona tym tematom. Życie na gorąco dopiero jutro będzie, bo to czwartek, a dzisiaj to mogę rewię panu zaproponować. Nie, to nie dla mnie, to dla babci. Ja rozumiem, że nie dla pana. Zdziwiłbym się. Zadzwoniła, że mam do dzisiaj kupić. Chyba, że pan z zeszłego tygodnia chce. Tak. Tak? No właśnie o to chodzi, że do dzisiaj, bo jutro już nie będzie. Wszystko poszło. Chce pan papier? Nie, dziękuję. Proszę bardzo, do widzenia. To kiedyś, wydaje mi się, było całkiem intratne zajęcie. Bo obrót był wielki. Było się pracownikiem instytucji państwowej w końcu. Aha, 22. Ja zarobiłam, ja zarabiałam, ja utrzymałam rodzinę. Ile pieniędzy? No, wszystko w towar. Żeby było dużo. I każdy mówił, a u tej w ciotku to zawsze wszystko jest. Nawet Hermaszewski kiedyś do mnie przyszedł, bo był w Ołowie. Ja mówię, matko, to pan? Wie pan co? Panie Mirosławie, ale ja mam syna Mirka. On mówi, ale to nie moja robota. Pamięta pani, co kupował? Przegląd lotniczy. A ostatnio przyszedł, jak on? Wielki Szu. Kto to był? Jak on się nazywał? Wielki Szu Nowicki. Nowicki przyszedł do mnie. I ja się patrzę. Przystojniacha, cholera, jak w telewizji. To była bardzo ciekawa praca. Tylko, że mała powierzchnia. 4,7. Wie pani, co ludzi najbardziej interesuje, jeśli chodzi o pracę? Nie, proszę tego pytania. Tak, wiem, na pewno wiem, o jakie pytanie chodzi, ale nie będę odpowiadać. Radzimy sobie. Wiaderko. Albo miska. No ale jak się ukryć w takim kiosku z wiaderkiem? Babcia miała takie przepierzenia, to znaczy, że miała tło, na którym widzieli ją klienci, ale za nim były te prywatne elementy pracy kioskarki. Przy placu Unii Lubelskiej, przy dawnym Supersamie, to był taki punkt, gdzie kobieta rozsuwała dwa regały, wchodziła za to. Nigdy nie zdecydowałem się na to. Mam zaprzyjaźnionych ludzi, więc zawsze mogę wyjść, iść, umyć te ręce i po prostu można jeszcze w miarę jako tako funkcjonować. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała z panią porozmawiać, bo taki kiosk jak pani to już naprawdę... Nie ma, w Wołowie jest tylko jeden. Tylko ten pani? Tak, i w rynku ma pani, ale on nie jest na zewnątrz, tylko w środku. A czy ja mogę do pani do środka? Może, bo pani zmarznie. Dobra, zamkniemy okienko. Siedzę tutaj, w tym kiosku, z sentymentu do tych gazet, do tego, że jak rano układam, dostaję nową prasę. Czas mi dużo leci. I w tym roku 30 lat w tym kiosku. Teraz święta były. Każdy mi życzy zdrowych, spokojnych świąt. Ja ich mówię nawzajem. Także to mnie tak podbudowuje jeszcze. A ciężko było odchodzić i ciężko by było bardzo mi kogoś znaleźć. Kto to weźmie? Bo ja już nie mogę dłużej pracować. Trafiła mi się taka fajna dziewczyna. Mówiła, ale wie pani co, ja to bym tak wolała sprzedawać buty. Myślę, nie narobić się, nie? Pokazać buty i schować. A tutaj tyle roboty, nie? Czyli nie każdy się do kiosku nadaje. Nie. Miałam taką... jedną panią i ona mówi tak, proszę się nie nachylać, bo tam trzeba się nachylić było. Proszę stać na baczność, proszę mówić do szyby, ja słyszę. Ja z tym się, ja pierdykam. Nie oddam tego kiosku, to jak moje dziecko. Musi iść w dobre ręce. Co ma być? Masz 18? Pokaż. Słucham? Pokaż. A to nie mam dowodu, nie wziąłem. No to weź kolegę poszukaj, żeby miał dowód. Dobra. Po prostu. Po papierosy? No. Muszą mieć 18 lat, niestety. Śmieją się z niego. Chyba żaden nie ma. Nie. Widzi pani? Ja ich wyczuwam. Dobry. Masz 18? Tak. Ale setek nie mam. Mam lajty. I zapalniczkę. Aha, 22. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No ten już chyba miał 18. Kiosk zawsze mi się kojarzy z przeszłością, z czasami, kiedy się jeździło dużo pociągami, takimi z przesiadkami, że się pociągi spóźniały 360 minut i może się zwiększyć. Więc wtedy ten kiosk to był taki ratunek. Kojarzy mi się też z ostatnim kioskiem w gminie Wińsko, który w tym ostatnim minionym roku odjeżdżał wyciągany dźwigiem. Ta buda gdzieś pojechała w świat. Już był długi czas nieczynny ze względu na tam sytuację życiową pani kioskarki, ale ciągle te spłowiałe gazety w nim stały i ona wierzyła, że do niego wróci do pracy. Generalnie to takie było pożegnanie bardzo symboliczne. Ludzie nawet zdjęcia robili. Była już wieczorowa pora, kiedy dźwigiem był wyciągany i gdzieś tam sobie pojechał. Jak tych kiosków teraz nie ma, to spokojniej tu się zrobiło. Spokojniej, tak. Spokojniej. Taki kiosk to jeszcze by się do czegoś może przydał. No tu jak byłaby nieduża cena, to tu nawet było zainteresowanych, żeby ludzie by to rozebrali. Na działki, tam gdzieś na jakąś stróżówkę chcieli, nie? No bo tam, jak przypuśćmy, tam byłoby 1,5 czy 2 tysiące, bo tam nawet kupiła znajoma. Ale później chcieli, wiesz, że 6 tysięcy, później nie byli zainteresowani w ogóle sprzedażą, bo tak to by one by się rozeszły. A znajomej na co się taki kiosk przydał? A to miała na kurnik. No ja nie wiem. Wiem. Ale pan wie, no i jak? No wiem, no jest, 78. To ja biorę. No to biorę. Jak szukałam kiosku ostatnimi czasy, to się okazało, że na mapach są, ale tylko wirtualnie zanika. A pan jest kioskarzem z powołania i to już w ogóle... Widzi pan, ja wchodzę i pan już wie. Dziękuję. Niech pana męczy dalej dziennikarz. Tak, ale ten osobisty stosunek do klienta, prawda, że ktoś cię kojarzy, wie, ma jakieś w ogóle ludzkie stosunki jeszcze, że w ogóle istnieją dzisiaj. O. Dzień dobry. Dobry. Pan od razu wie, no czego tak, pani trzeba, tak, nie musi pani mówić. Tutaj już się znamy po sąsiedzku. Czyli byłoby przykro, gdyby pana zabrakło, tak jak wielu kioskarzy tutaj na Mokotowie. A nie, absolutnie. Nie, my tu płakaliśmy, jak pan na moment zamknął z jakiegoś powodu i wielka radość, jak pan wrócił. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. To był sentymentalny zapis pamięci o kioskach ruchu. Reportaż przygotowali Magda Skawińska i Jakub Tarka ze studia reportażu Polskiego Radia. Kioskowa historia obudziła u państwa wspomnienia. Jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, o 12.50 kończyła się lekcja. Ja szybko biegłem 3 ulice dalej do kiosku ruchu, kupowałem 10 kurierów i z tymi kurierami do takiej spelunki chodziłem, sprzedałem i miałem na tak zwane draże kakaowe. A jak ojciec się dowiedział, że ja sprzedawałem gazety, to ja nie mogłem 3 dni usiąść na tyłku. If you wanna roll me. You gotta roll me all night long. And if you wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. You don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. I'm running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me. You're gonna hurt me, then you gotta hold me next to you. No matter how you're working, things go wrong. I put my heart where it don't belong. So if you're coming with me, let me know. Maybe you're the last train. You're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. I'm on the last train running. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Co masz dziś w planie? To co na co dzień? Wygrywanie! W Mini Lotto losowanie odbywa się codziennie, a za jedyne 2 zł możesz grać o nawet 500 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm. Nowy rok to nowe możliwości, także dla twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. RTV Euro AGD. Przedsprzedaż Samsung serii Galaxy S25 trwa. Tylko do 6 lutego zamów najnowszy smartfon i zyskaj dwa razy więcej pamięci, oszczędzając nawet 1100 zł. Oraz do 2500 zł zwrotu za swój obecny smartfon od organizatora programu Odkup. Dodatkowo mamy dla Ciebie aż 30 razy 0%. RRSO 0%. Ponadto zamawiając do piątku premierowego smartfona możesz zgarnąć do 345 zł na karcie podarunkowej Euro. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy